hayırsız har bir halim direnmez. Çal beni çal güzel günün karşısını sarıp kaderlere bahar al. Seni olsun el sarı yazlarım sarılıp da bir daha ayrılamadım. Çal gecen günün karışanı çağırıp kaderlere baharı al. Senin olsun el sarı yazları sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Ah yaşım geç deli kan düştüm kaldım. Aşkların ruhumu meylere kurum el başından. Çal beni çal gecen günün karışanı çağırıp kaderlere baharı. Senin olsun el sarı yanlarım sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Beni çağır gecen günüm karışalım çağırıp kaderlere bağırı al. Senin olsun el sarı yanlarım sarılıp da bir daha ayrılmamalı.